wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniamy się. Jest piątek, 12 dzień lipca, minęła 16. A do 19 popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Na początek najnowsze wiadomości i Jolanta Pawlak. Niższy PIT jeszcze w tej kadencji parlamentu, zapewnia rzecznik rządu. Surowe kary za repliki dowodów osobistych, o tym za chwilę. Rosyjski naukowiec oskarżony o zdradę państwa, uznany przez obrońców praw człowieka za więźnia politycznego. W najbliższym czasie Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy obniżającej stawkę podatku PIT z 18 do 17%. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił w Jedynce, że później ustawa trafi do Sejmu i jeśli zostanie przegłosowana, zacznie obowiązywać jeszcze w tym roku. Rząd przyjmie projekt ustawy w najbliższym czasie, albo to będzie następny tydzień, albo za dwa tygodnie. Natomiast posiedzenie Sejmu mamy lipiec, sierpień, wrzesień. Na pewno ta ustawa będzie przyjęta w tej kadencji Sejmu i na pewno będzie obowiązywała w tym roku kalendarzowym, więc ta obniżka podatków stanie się faktem jeszcze w tej kadencji. Planom obniżenia podatku sprzeciwia się część samorządowców, która obawia się spadków wpływów po obniżce. Tymczasem Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek ustawy o tak zwanym zerowym picie dla osób do 26 roku życia. Komisja sprzeciwiła się poprawce Jana Rulewskiego wydłużającej okres ulgi do 30 roku życia. Będzie ona głosowana jako wniosek mniejszości. Od dziś tworzenie replik dowodów osobistych i innych dokumentów potwierdzających tożsamość jest przestępstwem. W życie weszła ustawa o dokumentach publicznych. Przepisy mają pomóc w walce z fałszerzami, którzy wykorzystują repliki m.in. do wyłudzania kredytów. Nowe przepisy nie zabraniają robienia kserokopii dokumentu, mówi Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. Jeżeli chodzi o kopię dokumentów tożsamości, to w każdym konkretnym przypadku należy sprawdzić, czy przepisy prawa wyraźnie uprawniają dany podmiot do pozyskiwania takich kopii. Według informacji Związku Banków Polskich rocznie udaremnianych jest około 6 tysięcy prób wyłudzeń kredytów na podstawie fałszywych dokumentów. Dobrze, że te kolekcjonerskie dokumenty, ich produkcja i wprowadzanie będzie zakazane. Banki, proszę się nie niepokoić, są bardzo szczelne i na pewno z banków te dokumenty nie wypływały, nie wypływają i nie będą wypływać. Zapewnił dr Przemysław Barbrich. Za złamanie przepisów zakazujących wykonywanie replik grozi do 2 lat więzienia. Rosyjscy obrońcy praw człowieka uznali naukowca oskarżonego o zdradę państwa za więźnia politycznego. Prokuratura zarzuciła mu przekazywanie zachodnim służbom tajnych informacji dotyczących napędu hiperdźwiękowego. Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał wezwało władze Rosji do natychmiastowego uwolnienia zatrzymanego naukowca. Maciej Jastrzębski o szczegółach. Z ujawnionych przez rosyjską prokuraturę informacji wynika, że Wiktor Kudryavtsev wysłał do jednego z belgijskich instytutów pliki zawierające dane dotyczące technologii ponaddźwiękowych wykorzystywanych przy budowie silników rakietowych. Naukowiec pracował dla jednego z zakładów związanych z Rosyjską Agencją Kosmiczną. Eksperci Centrum Memoriał wyjaśnili, że projekt, nad którym pracował Kudryavtsev, nie przewidywał prowadzenia badań dla celów wojskowych. Dodatkowo wskazali, że naukowiec wysłał pliki za zgodą przełożonych. Wiktor Kudryavtsev przebywał w moskiewskim areszcie Lefortowo od lipca ubiegłego roku. Kilka miesięcy temu 75-letni mężczyzna został przeniesiony do jednego ze stołecznych szpitali. Nakaz taki wydało Ministerstwo Sprawiedliwości po tym, gdy tak orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mołdawia oczekuje zniesienia taryf roamingowych z państwami Unii Europejskiej. Taki postulat przedstawił w Kiszyniowie szef tamtejszego MSZ-u, który spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Polski Jackiem Czaputowiczem. Nicolae Papescu mówił o liście kroków, które powinny zostać podjęte w relacjach jego kraju ze wspólnotą. To wyeliminowanie roamingu między Mołdawią a Unią, ułatwienie wymiany praw jazdy dla naszych kierowców we wspólnocie, a także intensyfikacja stosunków Unii z wieloma naszymi instytucjami. W poniedziałek postulaty zostaną przedstawione w Brukseli w czasie spotkania z szefami dyplomacji państw Unii Europejskiej. To był wspólny wysiłek państwa, naszych słuchaczy i nas, radiowców, ale nie zawsze się udaje. Zmarła 6-letnia Marysia, córka naszego radiowego kolegi, chora na guza mózgu. Jej rodzice prosili o pomoc w zebraniu pieniędzy na leczenie za granicą. Polskie Radio w czasie specjalnej akcji zatytułowanej Po uśmiech Marysi w wielu aukcjach prowadzonych na antenach i koncertach zebrało środki na leczenie dziewczynki. Dzięki hojności słuchaczy i ofiarodawców zbiórki internetowej na platformie Się Pomaga udało się zebrać potrzebną kwotę. Niestety kuracja nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Kolejny serwis w Trójce o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Powiedzmy jeszcze słowo o pogodzie. Do końca dnia głównie na południowym zachodzie i zachodzie przelotne opady deszczu. Padać może też w okolicach Trójmiasta i Olsztyna. Gdzieniegdzie burze. Temperatura od 20 stopni na wschodzie do 25 w centrum. Na Suwalszczyźnie, Wybrzeżu i terenach podgórskich 18-19 stopni. W nocy bez deszczu na północnym wschodzie i wschodzie. A na termometrach od 12 do 15 stopni. Chłodniej na północnym wschodzie od 8 do 11. Sobota pogodą rozpieszczać nie będzie. Zapowiada się pochmurny i deszczowy dzień. W wielu miejscach pojawią się burze. Od 17 stopni na krańcach południowych do 23 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między półkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak jest! Pierwszy przy kasie. Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrabkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Raz jeszcze dzień dobry. Cieszymy się, że państwo z nami. Tymczasem 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Sprawdźmy, co u nas w programie do godziny 19. Na początek ważne pytanie. Czy wiemy, jak zachować się, gdy ktoś w naszym otoczeniu ma atak padaczki? To jest tak niezwykle silny szczękościsk, że my go nie rozewrzemy. W związku z tym ten pomysł, żeby wkładać palec, klucz skutkuje dwoma rzeczami. Palec jest przygryziony, a klucz wyłamuje zęby. Zapytamy też, jak oni to robią. Oni, czyli nasi siatkarze, w eksperymentalnym składzie bez największych gwiazd kadry brawurowo wdarli się do półfinału Ligi Narodów. No fantastyczna postawa młodszych kolegów i chyba powinniśmy gradację zmienić. Nie wiem, czy to jest garnitur numer 4 czy 3, czy po prostu nasza pierwsza reprezentacja. Piękna historia znad Bzury. Można odzyskać wiarę w ludzi. Turyści uratowali tonącą sarnę. Doszliśmy do rzeki. No i ten widok był zaplątany tam w jakieś chaszczory. No całe szczęście tam wody było tak trochę po kolana. I on się praktycznie cały do tej wody tam schował. No to mówimy z żoną, włazimy do tej wody i go wyciągamy. Nie płacz. Nie płacz, nie pokusiaj. Ja będę szła pierwsza. Sielcie bije mocno. Tymczasem, jak ostrzegają naukowcy, słonie zagrożone są wyginięciem. Świat bez słoni byłby smutny. Handel kością słoniową powinien ustać. Dlatego jedyne, co możemy zrobić, to po prostu zrezygnować z zakupu czegokolwiek, co pochodzi z kości słoniowej. To tyle, jeżeli chodzi o teorię, bo w praktyce handel kością słoniową ma się świetnie. A co jeszcze u nas? Pamiętają państwo swoje wyjazdy na kolonie, no ale tak jest przed 15, 20 czy więcej lat. Zabawy w chowanego, grę w piłkę czy w ping-ponga. Jak się okazuje, teraz podobne atrakcje zdecydowanie są passé. Królują zupełnie inne zajęcia. Dzieci cofają się do czasów wikingów, do czasów prehistorycznych, do czasów piastów. Budują, uczą się w jaki sposób zdobywać pożywienie. Ta oferta jest uzupełniana zajęciami survivalowymi, z pierwszej pomocy i samoobrony. Z tego co pamiętam, to przynajmniej zajęcia z survivalu i samoobrony na koloniach to się organizowało, ale we własnym zakresie, no ale czasy jak widać się zmieniają. Dwie dwójki, siedem trójek, Darek Pieruk już przy telefonie czeka na sygnał od państwa, a jeśli ktoś woli drogą elektroniczną, bardzo proszę, nasz adres to zd3@polskieradio.pl. Polecamy się do 19. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 1390 zł. Dwudrzwiowa lodówka Beko, podwójny No Frost. Teraz za jedyne 1490 zł. Telewizor Samsung Smart TV 58 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1990 zł. A

właśnie tak jak dziś. Oto już każdy tułacz, każdy król są pewni dobrych dni. To nasza piosenka dnia. Tymczasem pan Adam dodzwonił się do Trójki. Dzień dobry, panie Adamie, co dobrego słychać? Kłaniam się panu, panie redaktorze. Dzień dobry. Panie redaktorze, jakby ktoś mnie zapytał, jak wygląda raj, to powiedziałem mu przyjeźdź na Mazury. Mm-hmm. Pana, na jeziorach żagle, białe, czerwone, żółte, kolorowe, tak po prostu kolorowy zawrót głowy. Rozumiem, że mamy otwarte zaproszenie dla wszystkich. Tak, proszę pana, kobiety, o, dziewczyny, to chodzące piękno. Coraz lepiej się robi, panie Adamie. Coraz lepiej się robi i powiem panu jeszcze jedną rzecz, no. Nie ma co tak długo czekać, trzeba już przyjeżdżać, no oczywiście, bo lato się niedługo skończy. Oczywiście, bardzo dziękujemy. 15 minut po godzinie 16, 2 2 7 3 zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. A u nas pierwszy bardzo ważny temat. Od 4000 lat wiemy, że istnieje dziś według WHO z padaczką, bo o niej mowa. Na świecie zmaga się 50 milionów osób, w Polsce 500 000. Na epilepsję można zachorować w każdym wieku. Czasami ataki padaczki mogą być niezauważalne. Pacjent tylko na chwilę traci kontakt z otoczeniem. Częściej jednak ataki są silniejsze. Czy wiemy, jak wtedy się zachować? Jak pomóc? Ta studentka miała kłopot, kiedy jej koleżanka nagle upadła. Siedziałam po prostu na zajęciach na uniwersytecie, to był lektorat i w pewnym momencie dziewczyna przede mną wyciągnęła rękę jakoś tak dziwnie do przodu, myślałam, że się zgłasza, ale nagle zaczęła się cała trząść, wszyscy zamarliśmy, nie wiedzieliśmy, co się dzieje w pierwszym momencie, tym bardziej, że nikomu z nas nie powiedziała, że choruje na padaczkę. Lektorka krzyczy do nas, wiecie co robić? A ja tak sobie myślę, no nie wiem, tak naprawdę to nie wiem. 15 lat choruje na padaczkę. Blogerka Alicja Sztygowska, fanpage Co te padaki robią. I największy atak, który dostałam w życiu, był na skrzyżowaniu Jerozolimskich z Marszałkowską. Czyli w samym centrum, samym tłum ludzi. Środek dnia uderzałam głową o płytę chodnikową. Było pełno gapiów, ale zostało to zignorowane, bo później z tego, co ratownicy medyczni powiedzieli, młoda dziewczyna prawdopodobnie była pod wpływem środków odurzających albo w alkoholu. Czyli nawet pod głowę nikt nic nie podłożył. Nic. Skutkuje to po prostu tym, że mam problem z jedną częścią twarzy, ślady po szyciach, złamaną jedynkę. Napad trwa krótko. Otwierają się oczy, dochodzi do wyprężenia całego ciała. Profesor Joanna Jędrzejczak, prezes Polskiego Towarzystwa Epileptologii. Różnego ułożenia kończyn górnych i dolnych. Z reguły kończyny górne są wyprężone, czasami zgięte w stawach łokciowych. Natomiast kończyny dolne są wyprężone i wyprostowane. Może dojść do zatrzymania oddechu. Stąd na tym fantomie widać fioletowe usta. U pacjenta dochodzi do bezdechu. Drgawki całego ciała są bardzo rytmiczne i synchroniczne. Ruchy, które występują u pacjenta w trakcie napadu, mają coraz większą amplitudę, a coraz mniejszą częstotliwość, aż do całkowitego wygaszenia i wtedy pacjent nieruchomieje i najczęściej zasypia. Nie należy budzić pacjenta. Bazując na tym, co oczywiście było oczekiwane przez lekarzy. Profesor Grzegorz Granosik z Politechniki Łódzkiej, konstruktor pierwszego fantoma do szkoleń udzielania pomocy przy atakach padaczki. Pokaz fantoma zaczyna się zwykłym naciśnięciem przycisku start. Osoba, która ma połączenie z tym urządzeniem, może wystartować, żeby zaskoczyć widza. Co ma zrobić świadek, bo to jest najistotniejsze. Podłożenie czegoś pod głowę, wszystko jedno czego, torebki, ponieważ głowa również ma drgawki, dochodzi do wtórnych urazów. Rozluzowanie kołnierzyka czy paska. Rozsunąć gapiów, żeby nie stali jak w cyrku, czyli musi być dostęp powietrza. Nie rzucać się na tego pacjenta i go przytrzymywać. Nic to nie da, wręcz przeciwnie. Obserwujemy, kończy się napad i wtedy my możemy pacjenta przełożyć w pozycję boczną bezpieczną. Szczękościsk. To jest tak niezwykle silny szczękościsk, że my go nie rozewrzemy. W związku z tym ten pomysł, żeby wkładać palec, długopis, klucz czy cokolwiek innego skutkuje dwoma rzeczami. Palec jest przygryziony, a klucz, łyżka, długopis wyłamuje zęby. Nigdy nie należy tego robić. Pani lekarz pozwolił nawet biegać, tak? Tak. Tylko ja myślę, nie od razu maratony, tak, chociaż tak, można. Tak, w czerwcu pierwszy półmaraton i w sierpniu mam zamiar pobiec taki pierwszy oficjalny z medalem półmaraton. Czy pani czynnie jakoś pomaga osobom w podobnej sytuacji? Prowadzę fanpage Co te padaki robią. Zgłaszają się osoby, które też są aktywne. Mam strony dziewczynę, która jest początkującą modelką, dziewczynę, która jest malarką, dziewczynę, która śpiewa w chórze. Cały czas mówię, przekonajcie się, że jesteśmy tacy jak inni. Jak już dostajemy dobrą pracę, to staramy się na 100% albo i nawet na 150%, żeby tą pracę utrzymać. Naprawdę warto zapamiętać. W przypadku ataku padaczki chrońmy głowę chorego i nie wkładajmy mu nic do ust. Po ataku pozwalajmy mu spokojnie ochłonąć. A tym tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Tymczasem w Trójce Mark Knopfler. Spilling out and staggering in a square. There's lads and lasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate, where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. It's what it is now. The garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper's hands are old. High on the wind, a Highland runs me to the road. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. It's what it is. It's what it is. Dwójki, siedem trójek. Pan Zdzisław dodzwonił się do Trójki. Dzień dobry, panie Zdzisławie. Miło pana słychać. Co dobrego? Ciekawostka pogodowa. Na wodowskazie na Wiśle w Warszawie jest dzisiaj 44 centymetry. Tak jak 25 sierpnia w 2015 roku też było 44 centymetry. Wody w Wiśle w lipcu w tym roku ubywa. Jutro padnie rekord niskiego stanu, a rzekę Ner w poprzek można przejść. Pogłębia się susza glebowa i hydrologiczna, o czym informuje Zdzisław w Cyganiach. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy. On Charlotte Street, I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. That's what it is. Opowiemy o pewnym mieszkańcu Łodzi, który uratował miesięczną sarenkę. Zwierzę topiło się w Bzurze. Pan Krzysztof wracał z Łodzi na swoją działkę w Grotnikach. Jak opowiada, sarenka dosłownie wyrosła mu przed maską samochodu na ulicy Wiosny Ludów w Zgierzu. Stało sobie na drodze, taka mała. Ja ani w prawo, ani w lewo wysiadłem z auta, wziąłem to na ręce, parę kroków do lasu zaniosłem. No ale patrzę, stoi w tym lesie, sobie tam stanęło na boku. Ale mówię, dobra, zobaczymy, no może mamę znajdzie, jadę do siebie na działkę. Wróciłem tutaj, no ale sumienie mnie gryzło. Mówię do żony, jedziemy z powrotem, sprawdzamy, czy on tam jest, czy tam się gdzieś kręci, czy coś, nie? Może trzeba będzie mu pomóc, albo do weterynarza jechać. Weszliśmy parę kroków do tego lasu, ale słyszę to jego nawoływanie, nie? Tak jakby matkę szukał, czy coś. Coraz głębiej w ten las zaczęliśmy iść, tam coraz się robiło gęściej, jakieś chęchy pokrzywy. I doszliśmy do rzeki, tam chyba Bzura płynie. No i ten widok był zaplątany tam w jakieś chaszczory. No całe szczęście tam wody było tak trochę po kolana. I on się praktycznie cały do tej wody tam schował. No to mówimy z żoną, włożymy do tej wody i go wyciągamy. Żona w klapkach, ja w adidasach, żeby się tam wpakowali. Żona mi go podała, owinąłem go w koc. No i z powrotem przez te pokrzywiska, przez to wszystko, zawinąłem go w taki kocyk. Nie płacz. Ale jak on tu przeszedł, taki kawał? To małe to przeszło. No już nie płacz. No nie, nie płać, nie płać, nie pokusiaj, nie płać. Ja będę szła pierwsza. Siel cię bije mocno. Poczuł takie ciepło ode mnie. I taki, kurczę, on się uspokoił. Potem to już normalnie sobie siedział, aż mi zasnął, normalnie na ręku. No, no w szoku byłem, nie? Tacy fajni ludzie tam obok mieszkali, też wyszli i patrzą, co my tam robimy, nie? I mówią, że właśnie od godziny coś tak chodziło i tak jakby kaczka myśleli. No ale do straży zadzwoniliśmy. No i gościu taki odebrał i mówi, że w ciągu 20 minut przyjedzie patrol. Przyjechali chłopaki, chcieli ode mnie go odebrać, ale mówię, jak taki spokojny na rękach, to ja już go potrzymam do końca. Do czasu, aż przyjedzie taki facet z klatką, potem przyjechał. Dariusz Berezewski, komendant Straży Miejskiej w Zgierzu. W momencie, kiedyśmy przyjechali, to mokre zwierzę było okręcone w jego własną kurtkę. No, oczywiście, żeśmy od razu powiadomili lekarza weterynarii. Zwierzę oczywiście zostało przez lekarza weterynarii zabrane do schroniska. Przemysław Skupiński, schronisko Jasionka, wychłodzona była przez wodę. Z organizm był sarenki bardzo mocno wycieńczony i pod tym względem została poddana doktorom. Teraz sarenka na dzień dzisiejszy jest u nas karmiona. Jest na butelce. Tadeusz Smejda, leśnik. Dlaczego tak się mogło stać? Po pierwsze, matka koza została zagryziona przez psy wałęsające się, których wcale w lasach nie brakuje. Po wtóre, mogła zginąć gdzieś w wypadku, w kolizji z samochodem i małe po prostu płakało, piszczało. To był charakterystyczny pisk rozpaczy dla małego koźlęcia, które szukało, wołało matki. No już nie płacz. No nie, nie płacz, nie płacz, nie pokusiaj. Ta sarna by przeżyła bez matki? Raczej mało prawdopodobne. Obecna aura zimna, deszczowa mogła spowodować, że nastąpiłoby wyziębienie, wychłodzenie organizmu i to małe koźlątko by padło. Wałęsające się psy, również lis, który byłby skłonny poczęstować się takim młodym koźlęciem. Ten pan jest bohaterem? No myślę, że jeżeli ktoś poświęca się, wchodzi gdzieś do rzeki, wyciąga takie małe zwierzę, poświęca swoją kurtkę, żeby ogrzać to zwierzę, no to myślę, że tak, że trzeba tak to nazwać. Powiem panu szczerze, że dzięki tej całej przygodzie poczułem się lepszym człowiekiem. Tak naprawdę. Czuje się pan bohaterem? No dla mnie to normalna sprawa, wie pan, o co tu gadać. No. Takie koźle ma szansę wrócić na wolność? Tak, tak, tak, tak. Pod warunkiem, że za bardzo nie przywiąże się do ludzi około września, października. Należy wypuszczać, otwierać furtkę, żeby ono mogło swobodnie być na powierzchni leśnej. Wtedy jest szansa, że znów zaadoptuje się do warunków naturalnych. Budujące, prawda? Więcej takich historii nam trzeba. To na pewno. A relacjonował Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia w Łodzi. Gray and Wednesday too.

Tak, prezydent odleciał do Milwaukee na takie spotkania wyborcze związane ze zbieraniem funduszy na jego kampanię wyborczą, która już się rozpoczęła. No ale takie odloty prezydenta Marine One z południowego trawnika Białego Domu to jest okazja do tego, żeby dziennikarze zadali prezydentowi Stanów Zjednoczonych pytania. On bardzo chętnie na nie odpowiada. Dzisiaj także tak było. Przede wszystkim dziś mówił o tym, co tutaj jest wydarzeniem numer jeden od kilku dni. W Polsce się pewnie o tym mniej mówi, natomiast w Stanach Zjednoczonych jest to wielka sprawa, czyli aresztowanie miliardera, wydawałoby się przez lata bezkarnego, który został oskarżony swego czasu o przestępstwa seksualne. Dostał bardzo niski wyrok, właściwie przez 18 miesięcy, przez 6 dni w tygodniu był na wolności, na dzień tylko wracał do więzienia i to porozumienie zaakceptował ówczesny prokurator generalny stanu Floryda, który był sekretarzem Departamentu Pracy i właśnie dzisiaj podczas tego spotkania z dziennikarzami on razem z prezydentem Trumpem wyszedł przed Marine One poinformował prezydent Stanów Zjednoczonych, że Alexander Acosta podaje się do dymisji. Aha. To jest wielki skandal w Stanach Zjednoczonych. Sprawa będzie miała najprawdopodobniej jeszcze dalszy ciąg. Bo jak się zdaje, ten miliarder, o którym pan mówi, jest także znajomym, czy też był znajomym samego prezydenta Trumpa, także wielu innych bardzo możnych i wpływowych osób w Stanach Zjednoczonych. Tak, jest mnóstwo spekulacji wokół tego. Mówi się o tym, że pracował dla służb specjalnych któregoś z krajów, dlatego był w pewnym sensie chroniony. Bill Clinton był wielokrotnym pasażerem na jego prywatnych samolotach. Znał się z Donaldem Trumpem, który później zerwał z nim kontakty towarzyskie. Także sprawa prawdopodobnie będzie miała jeszcze dalszy ciąg i jeszcze wiele różnych rzeczy się powinniśmy na ten temat dowiedzieć. Jak wiemy, prezydent Trump wybiera się do Polski na uroczystości związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Dziś polskie media podały, że prezydent Trump zabawi w Polsce jeden dzień dłużej niż było to początkowo planowane. Ja chciałem zapytać prezydenta Trumpa o tę podróż do Polski. Niestety było tak dużo dziennikarzy, tak dużo pytań i mało czasu, że nie udało mi się, dlatego że Biały Dom do tej pory oficjalnie nie potwierdził jeszcze tej wizyty. Natomiast chwilę później zapytałem zastępcę rzecznika Białego Domu, Jada Deera, czy rzeczywiście może potwierdzić, że taka wizyta będzie miała miejsce. Więc na razie oficjalnego potwierdzenia Białego Domu nie ma. Być może tego typu potwierdzenia pojawiają się zwykle dużo później, także to nic nie oznacza. Być może prezydent Trump przybędzie do Polski w ramach kontynuacji wizyty w Europie, dlatego że pod koniec sierpnia w Francji odbywa się szczyt G7. To jest zaledwie kilka dni przed naszą rocznicą, 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, także być może to będzie w ramach tej samej podróży, ale Biały Dom tak wcześnie jeszcze oficjalnie przynajmniej nie potwierdza, ale tu w Waszyngtonie również dużo się mówi o tym, że taka wizyta będzie miała miejsce i że prezydent przybędzie do Polski. A co jeszcze ciekawego dzieje się za oceanem? Huragan Barry zbliża się do wybrzeży Florydy i Luizjany, prawda? Tak, on wydaje się nie tak wielkim, nie tak groźnym jak huragany, które przechodziły już przez Florydę czy Luizjanę. Problem polega na tym, on na razie nawet nie jest huraganem, on jest sztormem, który może przerodzić się w huragan dzisiejszej nocy, bo jutro uderzy w wybrzeże Luizjany. Natomiast problem polega na tym, że to jest ogromna strefa opadów deszczu i on przesuwa się bardzo wolno. W Nowym Orleanie już dwa dni temu wystąpiły podtopienia i powodzie. Jeżeli okaże się, że on przejdzie nad Nowym Orleanem, aglomeracją, która liczy ponad 1 200 000 mieszkańców, no to może spowodować bardzo duże kłopoty. Także w tej chwili Ameryka przygląda się temu, co dzieje się nad Zatoką Meksykańską, bo na razie tam ten sztorm tropikalny się znajduje. To zdaje się potworny żywioł. Wyczytałem, że w czerwcu cyklon Allison także przeszedł nad Stanami Zjednoczonymi i wtedy 50 osób zginęło. Tego typu sytuacje zawsze się zdarzają. To jest to, co jest najgroźniejsze, to, co może być najgroźniejsze, to są właśnie te opady deszczu. Nawet do 300 mm może spaść w niektórych miejscach. Jest obawa, że wyleje Mississippi. Nowy Orlean jest położony bardzo nisko. W niektórych częściach stanu Luizjana zarządzono obowiązkową ewakuację. Prezydent Trump wydał specjalną deklarację o stanie zagrożenia, który w razie czego umożliwi bardzo szybką pomoc federalną, skorzystanie z funduszy federalnych. W ten weekend dowiemy się, jak duże spustoszenie, jak duże straty. Panie redaktorze, spowodował. Wróćmy do życia i jeszcze jednej ciekawostki z życia Donalda Trumpa z tego tygodnia. Mianowicie nie będzie mógł na Twitterze blokować swoich krytyków. No to nie dotyczy tylko życia Donalda Trumpa, ale być może także innych amerykańskich urzędników, polityków. Tak, sąd federalny apelacyjny podjął taką decyzję, uznał, że konto prezydenta Trumpa, które założył jeszcze jako osoba prywatna, zanim został prezydentem, potem prowadzi, teraz ma ponad 60 milionów śledzących, obserwujących, że to konto, ponieważ używa go jako prezydent, ponieważ promuje swoje decyzje, promuje swoje idee, to jest to forum publicznym, forum debaty publicznej, a w związku z tym wypowiedzi na tym forum są chronione przez pierwszą poprawkę do amerykańskiej konstytucji, gwarantującą wolność wypowiedzi. W związku z tym sąd uznał, że prezydent nie może blokować swoich przeciwników, nawet jeśli się z nimi nie zgadza, nawet jeśli bardzo ostro krytykują go, nawet jeśli się z niego naśmiewają. W Stanach Zjednoczonych wolność słowa jest daleko posunięta. Sąd federalny stwierdził, że blokować ich nie może, ale ta decyzja wywołuje kontrowersje. Nie wszyscy się z nią zgadzają. Na przykład dziś Wall Street Journal opublikował komentarz, w którym stwierdził, że decyzja sądu jest błędna. W innych sądach takie sprawy się też toczą. Złożono wnioski już przeciwko innym amerykańskim politykom. Także być może się okaże, że sprawa trafi do Sądu Najwyższego i dopiero on rozstrzygnie, jak to tak naprawdę jest z tego rodzaju mediami społecznościowymi. Mamy mało czasu, a jeszcze jedna historia. Tradycyjnie, zamiast dzisiaj napadu, słodka historia, prawda? Tak, napadów spektakularnych nie było, natomiast jest historia z Teksasu, w którym zdarzyła się taka sytuacja, że pewna klientka sieci Walmart poszła kupić tort. Tort znalazła, ale przechadzała się z tym tortem po sklepie, zanim doszła do kasy, zjadła połowę tego tortu. No i doszło do sporu, czy ma zapłacić za cały tort, czy za połowę. Ona upierała się, że zapłaci tylko za połowę. Nie chciała zapłacić za cały. Skończyło się na tym, że no, nie została aresztowana, ale ma zakaz przychodzenia do sklepu, także żadnego tortu w Walmarcie w Teksasie już nie zje. Bardzo dziękujemy. Marek Wałkuski z Białego Domu, z Waszyngtonu. No to ze specjalnymi pozdrowieniami dla pana redaktora. B.B. King i Eric Clapton. The King, B.B. King i Eric Clapton, a w studiu Tomasz Gorazdowski, dziennikarz sportowy Trójki. Witam cię, Tomku. Jestem, dzień dobry. Jak mówiliśmy, no, polscy siatkarze okazali się rewelacją Ligi Narodów. Wczoraj w nocy nasi w eksperymentalnym składzie, co musimy podkreślić, ograli Iran. Dzień wcześniej pokonali naszpikowaną gwiazdami Brazylię i tym samym jesteśmy w półfinale. No właśnie, jak to jest? Gramy w nie najmocniejszym składzie, a poziom się nie obniża. I już nikt nie wie, który skład jest najmocniejszy. Wszyscy współczują trenerowi Vidalowi Heinenowi, jak wybrać z tych dwóch, a być może nawet trzech, jak się okazuje, równorzędnych reprezentacji, tę najważniejszą. To jest wynik stabilności i stałego finansowania przez sponsorów polskiej siatkówki, które to ma już miejsce, myślę, że blisko 20 lat. Nie ma problemów, są wdrażane eksperymentalne, ale sprawdzone tryby szkolenia młodzieży. Ponieważ są sukcesy, w związku z tym jest świeży nabór młodych zawodników, są kadry, są sprawdzone procesy szkoleniowe i ten sukces się sam napędza. A ponieważ siatkówka jest dyscypliną odrobinę bardziej skomplikowaną i wymagającą, jak niektórzy twierdzą, większego myślenia niż piłka nożna, to i garną się do niej po prostu ludzie bardziej myślący. Oj, ale redaktor dziś złośliwy. Do piłki nożnej jeszcze nie przejdziemy. No ale przecież, nie wiem, Niemcy, Hiszpanie, Brazylijczycy też się rozwijają, też inwestują w siatkówkę. Może to jest trochę tak, że mamy po prostu złote pokolenie albo dwa pokolenia siatkarzy, którzy po prostu są doskonali. Ale to złote pokolenie właśnie wzięło się z tego, co powiedziałem. Jeżeli proces dobrego finansowania i systematycznego szkolenia zaczął się 20 lat temu, to ci chłopcy, którzy w tej chwili wychodzą na boisko, właśnie wtedy rodzili się i mogli się w szkole podstawowej uczyć dobrej siatkówki. Powiedziałeś o pokoleniu jednym, drugim. W zasadzie jest jeszcze kolejne pokolenie, bo o tym będę mówił w serwisie sportowym. Nasi siatkarze na Uniwersjadzie właśnie awansowali do finału po dramatycznym, ale kolejnym wygranym meczu z Związkiem Radzieckim, z Rosją, było 3-2. W związku z tym na każdym polu siatkarskim, za co się weźmiemy, odnosimy sukcesy. Do tego dołączyły, trzeba wspomnieć ostatnio, nasze panie, które może złota jeszcze nie zdobywają, ale już zakwalifikowały się do finałów, grały, a zatem na polu siatkarskim jest bardzo dobrze, zupełnie inaczej jest na polu piłkarskim. No właśnie, do tego chciałem przejść. Wczoraj, jak wiemy, piłkarze Legii grali w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy. Ktoś podsumował to tak, że jako, że Gibraltar jest terytorium zamorskim Wielkiej Brytanii, to w sumie można stwierdzić, że Legia urwała punkty brytyjskiej drużynie. Tak, i to jest jedyne słuszne podejście do tematu. Z drugiej strony ja po meczu wczoraj przeglądałem nagłówki w artykułach internetowych i było dno, kompromitacja, tak źle jeszcze nie było, katastrofa. Ja jestem zwolennikiem zimnego prysznica. Co prawda co roku, kiedy przystępują nasze drużyny do europejskich pucharów, spodziewam się, że nastąpi spektakularna klapa, która następuje, być może nie w pierwszej rundzie, ale w drugiej. Natomiast odpadnięcie na przykład Legii z Gibraltarem miałoby, myślę, tylko oczyszczające konsekwencje dla Legii, chociaż pewnie Legia tutaj na swoim stadionie wygra z 1 czy 2. Temat rzeka, ale już musimy niestety kończyć. Tomek Grazdowski, bardzo dziękuję. Usłyszymy się niebawem w serwisie sportowym, a także przed godziną 19 w naszym motoryzacyjnym cyklu na trzecim biegu. Tymczasem 13 minut do godziny 17. Nie zazdroszczę łodź żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Mieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która w pieśń wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Jak chcę śnić. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia, tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen, niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest dzień. Daj mi dziś sny kolorowe, pomaluj moje sny. 10 minut pozostało do godziny 17. Zapraszamy do Trójki. A dziś dotarła do nas bardzo, ale to bardzo smutna wiadomość. Marysia Mituła, córka naszego radiowego kolegi, której leczenie hojnie państwo wspomogli, zmarła tej nocy. W ubiegłym roku zdiagnozowano u niej złośliwego guza mózgu. Rodzice Marysi, chcąc ratować życie dziecka, zdecydowali się na specjalistyczne leczenie za granicą. Dziękujemy państwu za wsparcie podczas naszej wspólnej akcji Po uśmiech Marysi, za udział w aukcjach charytatywnych, koncertach, za każdy SMS, który państwo wysłali, za słowa otuchy. Bardzo dziękujemy. To dzięki nim do końca była z nami nadzieja. Zawsze była taka pogodna, uśmiechnięta, zadowolona. Mój tata wymyślił, że będzie fajne biedzi dla chorych dzieci. Dla mnie pieniądze zbierają. Znów nasi słuchacze otworzyli swoje serca. Przed chwilą zakończyła się licytacja w Trójce. Tym razem, by ratować 5-letnią Marysię. Marysia jest córką naszego radiowego kolegi, dlatego musimy razem pomóc w tej niezwykle trudnej sytuacji. Zapraszam państwa do udziału w licytacji w najbliższy piątek o godzinie 16. Pierwsza licytacja zakończona. To są świeże wyniki. Przed chwilą je dostałem do ręki. Lewandowski, jego koszulka. 11,5 tysiąca. Pan Szymon z Wrocławia, panie Szybonie, gratulacje. Za chwilę kolejne słuchają szczegóły. Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Za kilka minut zakończy się aukcja w Dwójce, ale to nie koniec, bo w tę akcję włączyło się całe Polskie Radio. Andrzej Rogojski, prezes Polskiego Radia. Ja od początku wierzyłem, że ta akcja się uda, natomiast to, co się wydarzyło, to przerosło moje najśmielsze przewidywania. Polskie Radio dzieciom ogłosiło na antenie podczas audycji o tym, że możemy pomóc Marysi. Dzieci zaczęły nadsyłać swoje prace. Mnóstwo przepięknych prac. Po uśmiech Marysi. Każda z tych prac na pewno dała dużo radości. Wiemy o tym, bo przekazywaliśmy te prace osobiście. Tych prac nadeszły setki. Narysowałam aniołka, ponieważ wyobraziłam sobie, jakby taki aniołek czuwał nad Marysią. Darwinowi można tę tam koronę założyć. No pewnie będzie król. Postać, która nazywa się Garfield, tak? Bo tutaj teraz widzimy kartkę z kotkami. Na pewno ktoś przeczytał, że Marysia lubi kotki. Za każdym razem, gdy jej tylko wpadną w ręce wszystkie kartki, to je za każdym razem siadamy tak, i oglądamy, myślę, przeglądamy, właśnie czytamy. Ze względu na tą ilość, jaka jest, tak, wydaje się, że to jest no jakby... po raz pierwszy. Tak, po raz pierwszy. Piękne. Tu właśnie mamy teraz taką w trójwymiarze. Jak ty byś miała coś sobie narysować, to co byś sobie narysowała? Tort. Ona cały czas jest uśmiechnięta, cały czas właśnie. Daje takie, że ona jest zadowolona z tego życia, bo ona chce żyć. Nasza Marysia! Tak. Sweet bird of paradise.